Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 sierpnia, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Burze i potężne ulewy w centrum kraju, alerty najwyższego stopnia obowiązują do rana. Kilkaset złotych trzeba wydać w tym roku na wyprawkę szkolną. Pływacy z Tarnowskich Gór pokonali kanał La Manche. Ulewny deszcz i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w południowej i centralnej Polsce. Alerty trzeciego najwyższego stopnia wciąż obowiązują na Mazowszu i w Małopolsce. Ulewom towarzyszy miejscami silny wiatr o prędkości do 90 km na godzinę. To już jest prędkość, która zagraża bezpieczeństwu, ostrzegał w Polskim Radiu rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Ostrzegamy przed burzą, silnym wiatrem i nawalnym, intensywnym opadem deszczu. Jeżeli chodzi o prędkość, no to musimy liczyć się z tym, że te 90 km na godzinę w części Polski może wiać, a to już jest prędkość wiatru, która realnie zagraża naszemu bezpieczeństwu. My bazujemy na rekomendacjach właśnie IMGW. To są ostrzeżenia aktualnie trzeciego stopnia, czyli te najgroźniejsze dla naszego życia i zdrowia. Potężna ulewa trwa w tej chwili w Warszawie. W centrum spaść może nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Wojewoda śląski Marek Wójcik przedłużył zakaz korzystania z jeziora Dzierżno Duże i kanału Gliwickiego. Odłowiono tam już ponad 111 ton śniętych ryb. Zakaz wprowadzono 5 sierpnia w związku z obecnością w zbiornikach złotej algi oraz masowym śnięciem ryb. Akcja związana z usuwaniem skutków zakwitu złotej algi na jeziorze trwa, dlatego przedłużamy zakaz o kolejny tydzień, mówi wojewoda. Chcę uniknąć sytuacji, w której ktoś, korzystając z tego zbiornika, na przykład poprzez pływanie tam pontonem, kajakiem, później przenosi ten kajak do innego akwenu i w ten sposób roznosi złotą algę. Służby wciąż oczyszczają zbiornik oraz starają się poprawić warunki życia zdrowych ryb. Głównym celem jest niedopuszczenie przedostania się złotej algi do Odry. To będzie duży wydatek dla rodziców przed 1 września. Jak szacuje Dziennik Rzeczpospolita, tylko na artykuły papiernicze i podręczniki polscy rodzice wydadzą w sumie co najmniej 5 miliardów złotych. Z raportu Empiku wynika, że prawie połowa rodziców wyda na tegoroczną wyprawkę do 500 zł. Tylko 13% zmieści się w kwocie 300 zł przyznawanej z programu Dobry Start. Co trzeci rodzic przeznaczy na wyprawkę szkolną od 501 do 700 zł, a co piąty ponad 700. Monika Marianowicz, rzeczniczka Empiku, mówi, że już w lipcu rodzice robili pierwsze zakupy. Kolejny rok z rzędu szczyt zakupów wyprawkowych przypadnie po 15 sierpnia. I te trendy potwierdzają także wyniki badania Wyprawka Szkolna 2024. Większość rodziców nie zostawia zakupów na przysłowiowy ostatni dzwonek. 9 na 10 osób planuje zakup wszystkich potrzebnych rzeczy jeszcze w wakacje, a niemal połowa z nich właśnie w drugiej połowie sierpnia. Pani Patrycja, mama Ani, tegorocznej pierwszoklasistki, mówi, że rzeczy potrzebne do szkoły będzie kupowała za kilka dni. Wyprawkę do szkoły będziemy kompletować dopiero w tym tygodniu, więc trudno jeszcze dokładnie podać nam jej koszt, ale tak wstępnie szacuję, że to będzie około 600-700 zł na same szkolne rzeczy, czyli przybory plastyczne, jakieś farby, kredki, zeszyty, ubranie na WF, buty na zmianę, pudełko na drugie śniadanie, no i oczywiście najważniejszy chyba plecak i piórnik. Uczniowie rozpoczną rok szkolny 2 września. Niecałe 9 godzin zajęło młodym pływakom z Tarnowskich Gór przepłynięcie w sztafecie kanału La Manche. To rekord Polski na tym dystansie. Sportowcy wyruszyli po północy z Dover, sztafetę zakończyli przed 9 we francuskim Calais. Jeden z trenerów, Paweł Rybak, mówi, że był to bardzo udany występ mimo wysokich fal i choroby morskiej. Naprawdę super, cieszymy się bardzo, że ukończyliśmy. Chociaż ta cała noc była rzeczywiście mega ciężką przeprawą. Ledwie wyszliśmy z portu w Dover, złapały nas bardzo mocne fale i naprawdę wszyscy to poczuliśmy, że to nie będzie zabawa. I oni wszyscy walczyli, tam nie było żadnego odpuszczania, nikt nie powiedział, nie dam rady, odpuszczę. Każdy z zawodników płynął przez godzinę. Dotychczas kanał La Manche przepłynęło tylko 5 polskich sztafet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze i silny deszcz, głównie w centrum kraju. W ciągu dnia najwięcej przejaśnień na północnym zachodzie. Poza tym wszędzie wciąż możliwy deszcz. Najchłodniej będzie nad morzem około 20 stopni, najcieplej na Podkarpaciu do 30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. take tea, my dear? I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Podpowiedź, o czym mam nadzieję będziemy rozmawiali, ale jeszcze ten saksofon. Cuda. Będziemy rozmawiali, mam nadzieję, o takim pięknym słowie, które kiedyś było, a może ono jeszcze jest. A może też jest jeszcze to, co ono oznacza? I to jest właśnie pytanie, to jest do refleksji. To słowo to fason, ale nie w znaczeniu, że kształt, tylko w sensie klasa. Czy to słowo jest zapomniane, czy nie? I czy wartość tego, co ono oznacza, jest zapomniana? Czy fason, to słowo, to coś, ma sens w epoce autopromocji, wizerunku i różnych takich jeszcze innych cudów, wianków. Przygotowałem Państwu muzykę. Myślę, że ona jest z fasonem. No i też mam kilka opowieści, którymi się chciałbym podzielić, ale z wzajemnością, więc zapraszam Państwa. Proszę pozbierać te opowieści i mam nadzieję, zaraz porozmawiamy o fasonie. O fasonie, o klasie, o takich ludziach, którzy mają fason i klasę. Dwie dwójki i siedem trójek. No i jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Trochę chrypię, jak Państwo słyszą, bo się czuję tak, jakbym uczestniczył w tej sztafecie przez kanał La Manche z panią Ireną Dan. Też pani miała problemy z dojazdem, czy nie? Ja miałem okropne. Też, tak. Darek Pieruk. Pani Irena jest realizatorką audycji, a Darek wydawcą Linii Nocnej. No to sztafeta Państwa wita i zaprasza. I dojechałem tutaj właściwie tylko dzięki mojemu cudownemu samochodzikowi, który się nazywa tak samo, z ręką na sercu, jak tytuł tej piosenki, którą zaraz usłyszymy. No to też jest opowieść o kimś z fasonem. Serdiuk. Mój samochód tak się nazywa jeszcze w dodatku. Ktoś, kto ma fason, ktoś, kto ma klasę, Jak to zdefiniować? No, definicja definicją, ale lepsze będą przykłady i opowieści. Na to państwa zapraszam raz jeszcze. Ale co do definicji, ja ją znalazłem. Oglądałem przedwczoraj, oglądaliśmy z Aneczką moją, taki film Kingsman. Taki film Kingsman. O tajnych służbach, super, super tajnych, super elitarnych i tak dalej, i tak dalej. Tam jest opowieść w gruncie rzeczy o dwóch panach, o partnerstwie mentora, no i takiego chłopaka, który się wziął znikąd. Nie z Cambridge, nie z Oxfordu, tylko no właśnie z ulicy. Nazywa się Exy. No i wyraźna jest taka kulturowa między nimi różnica, bym powiedział delikatnie. No ale tamten mentor ma do niego słabość i dług wdzięczności jeszcze. No nie chcę spoilerować filmu, więc powiem tylko trochę. I odbywa się taka piękna scena, bardzo znacząca, kiedy widzimy na początku, jak oni idą londyńską ulicą, idą do krawca. W Savile Row, taka dzielnica krawców, krawców przez wielkie K do sześcianu. I widzimy nogi tych panów. Jeden idzie w jakichś takich butach wyrafinowanych i widzimy spodnie od garnituru, też bardzo wyrafinowanego, a drugi ma Adidasy. I potem mamy najazd kamery na ich twarze i ten pyta: no, czy ja zawsze będę taki z plebsu? No i tutaj następuje rozmowa. Ja ją streszczę. Trochę zacytuję, trochę streszczę. Na początku jest jeszcze historia, kiedy oni siedzą i oglądają w gabinecie tego pana, tego mistrza, tego mentora, i tam są gazety. Pierwsze strony gazet. I właściwie te pierwsze strony gazet są jakby kryptonimem akcji, które przedsięwziął tamten ten mistrz. Ale on tylko wie, że wtedy, kiedy wyszło wydanie tej gazety, to on coś ważnego zrobił. Ten go pyta o to, no jak to było, jak to było. On mówi, co tam zrobił. Udaremniłem zamach na Margaret Thatcher i tak dalej. I dalej. Ten go pyta, ale zaraz tutaj o tobie nie ma mowy. A ten mówi, no sęk w tym, że mi za nic nie dziękowano. Nazwisko dżentelmena pojawia się w prasie 3 razy. Kiedy się rodzi, żeni i umiera. No więc tamten mówi, ten młody, to ja, za przeproszeniem, to ja mam przesranę, bo jestem plebsem. I potem jest ta scena, kiedy idą do tego krawca i rozmowa jest taka. I uwaga, to jest ta definicja. Bzdura. O byciu dżentelmenem nie decydują okoliczności narodzin. Tylko to, czego się trzeba nauczyć. O byciu dżentelmenem nie decyduje akcent. Trzeba się dobrze czuć we własnej skórze. I dalej, i to. Jak mawiał Hemingway, nie ma nic szlachetnego w wyższości nad innymi. Prawdziwe szlachectwo to wyrosnąć ponad własny poziom. A prawda, że coś w tym jest? Nie wiem, czy tak Hemingway powiedział, czy nie. Ale jak powiedział, to może i miał rację. No to jest moja zagrywka pokerowa na dzisiaj. Czekam teraz na państwa, czy tam brydżowa, kontrę, rekontrę, nie wiem co. W każdym razie na opowieści. O fasonie, o klasie. Co to takiego? Kto to taki, kto ją ma? No dobrze, to ja zaraz coś tutaj zacznę czytać, bo już pierwsze maile przychodzą. Pan Marcin, bardzo dziękuję. Pan jest niezawodny, pan ma klasę. Witam, melduję się do słuchania audycji 6 po północy. No, jestem pod wrażeniem, dziękuję bardzo. Zapraszam państwa i wybrałem takie piosenki, które się jakoś kojarzą z tym tematem. No to może teraz, a potem powiem, jak się kojarzy, dobrze? I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched it down. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me, His leg is dead. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a bed of stamps. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15. How his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To prawda, zgadza się. Jeszcze numer telefonu 22 no i 7 trójek. Rozmawiamy o fasonie i klasie. Dlaczego tę piosenkę wybrałem, to może Państwu powiem za chwilę. Ten Bojangles to jest bardzo ciekawa postać i ta z piosenki i pierwowzór. No i taki wybitny tancerz Bill Bojangles Robinson. Powiem o nim jedną taką cudowną historię o jego klasie. Ale może najpierw pan Arkady opowie swoją. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Bardzo mi miło. Miło. Bo nie wiem, jak pana tytułować, redaktorze. Tak. Ale ja już nie będę profesury używał. No dobrze, trudno. No to słucham, co pan powie? Tak, no ja fason. Pan redaktor mówi fason. A ja myślę, może to tak, no nie, nawet nie wypada od razu myśleć dżungla na drodze. Fason i dżungla i jak się zachowujemy w komunikacji, w ruchu miejskim. Przepraszam, tak jest może trywialne, ale to teraz tak trwa, że ktoś wjeżdża, ktoś zajeżdża, ktoś przeszkadza, ktoś nie pomaga. Bo my mamy z tym do czynienia na co dzień, redaktorze. Pan jest kierowcą? Jak każdy, a wielu z nas może tak. No tak, tak, Także tak, my oczywiście też mówimy, my też popełniamy błędy na tych drogach. Ja też na pewno. Natomiast agresja i brak tego fasonu, bo do tego chciałbym nawiązać tutaj, to jest takie, no może to jest też recesywne, nie mamy walk jakichś innych, o Boże, tam się dzieją za naszą granicą i nieopodal, ale to nie w tym rzecz, tylko w tym, że my walczymy na tej drodze, bo nie mamy tego fasonu, nawet takiego zwykłego, w takim zwykłym obyciu. Mówimy sobie dzień dobry na klatce schodowej, mówimy sobie, no, kłaniamy się sobie na ulicy, natomiast nie potrafimy się zachować w takich prostych rzeczach, żeby komuś ustąpić, żeby nie pchać się tam, gdzie jest kolejka. No nie wiem, no robimy jakieś głupoty. Brak nam fasonu. Nam, mówię, może przez ten pośpiech. Nie wiem, niech pan mi pomoże, bo przez nie... Ale wie pan, z pośpiechem to jest coś na rzeczy. Ja znam taką historię, opowiadał mi pewien i przed bodźcowaniem, i z hałasem, i z tymi wszystkimi bodźcami, za dużo. Opowiadał mi to pewien profesor wybitny, nazywa się Wiesław Łukaszewski, o takim badaniu. To jest bardzo ciekawa rzecz. Mówił o tym, że sprawdzano, jak się będą ludzie zachowywali. Chodziło o udzielenie pomocy, no, o fason. No dobrze, powiedzmy, żeby już tak, tak trzymać się tematu. W dwóch sytuacjach. Jedna sytuacja to powiedzmy normalna sytuacja, a druga sytuacja była taka, że ktoś głośno włączył taką kosiarkę do trawy i zapieprzał za przeproszeniem. I bardzo wyraźnie z tego badania wynikło to, że jak jest głośno, to natychmiast ludzie tracą takie poczucie fasonu. Może to dlatego, jesteśmy po prostu przebodźcowani, zagonieni i tak dalej, i tak dalej. Te bodźce docierają do nas i nas drażnią, tak? Bo to tak w tej chwili po prostu poruszają nas. Natomiast czy my moglibyśmy się opanować? Nie wiem, być może inni słuchacze nie, albo pan redaktor również, Dariusz zwany, nie, ale my wszyscy gdzieś, no naprawdę może nas to boli, że dostajemy właśnie po uszach, bo też tak... Tak, dostajemy po uszach, tak, i w obu znaczeniach tego słowa. Myślę, że nie wiem, to też tak wynika, że powinniśmy o tym i rozmawiać, to co czyni właśnie audycja pańska, i my wszyscy musimy wymieniać się po prostu poglądami, może powiedzieć, a może to dzisiaj ja coś zrobiłem źle, może się opanuję. No może wpłynie to na wszystkich, może właśnie taka rozmowa jest nam potrzebna wszystkim. No mam nadzieję. Trzeba się trochę odbodźcować, myślę, z tego, wyjść z tego trybu amoku, w którym my często jesteśmy. No to jest amok, tak, absolutnie zgadzam się. To jest amok po prostu, dlatego to doprowadza do tego, i już patrz punkt pierwszy, że ten fason gdzieś nam... Tak. Prawda? Coś w tym jest. No dobrze, tośmy się pięknie zgodzili, panie Arkady. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Ja też, ogromnie. Audycji i wypoczynku po audycji. Dziękuję. To może ja jeszcze powiem o tym, żeby to nie zginęło. Taka ładna historia z tym Bojangles, Mr. Bojangles. Piękna piosenka, śpiewali ją wielcy artyści różni, Nina Simone także, jak słyszeliśmy. To jest historia, ten, kto ją napisał, nazywał się Jeff Walker. Trafił do więzienia, do aresztu i tam spotkał takiego pana starszego, który, no, jak to takich kiedyś trójkowych opowieściach o filmach, lubiał wypić, ale on tam w tym więzieniu opowiadał taką smutną historię o swoim psie, który wpadł pod samochód, zginął dawno temu, ciągle jeszcze nie może się pogodzić z utratą tego przyjaciela. On był takim wędrownym tancerzem, który tańczył gdzieś tam na ulicy, w pubach, w barach i tak dalej, za napiwki, za alkohol. No ale atmosfera się zrobiła ciężka. I on wtedy zaczął tańczyć. No i to jest właśnie opowieść o tym panu, który tańczy i świat się trochę zmienił na lepszy w tym momencie. A ten pseudonim Bojangles, Mr. Bojangles, Bill Bojangles Robinson, to był wielki tancerz czarnoskóry, który, no, był ogromną gwiazdą wielką, ale jednak był czarny. I była taka historia podobno, że on znalazł się w jakiejś restauracji. No i jakiemuś panu obok się nie spodobało, że on tam się znalazł. No i poprosił kelnera, menedżera chyba nawet, żeby go wyprosił. Ten podchodzi, no jednak tam starał się delikatnie mu zasugerować, żeby wyszedł. Ten powiedział, nie. Czy ma pan 10 dolarów? Mówi do tego menedżera. Niech pan pożyczy na chwileczkę. Ten wyciąga tę dychę, a on wyciąga ze swojej kieszeni tam nie wiem ile, powiedzmy 50, 5 dziesiątek. Bierze te pieniądze i je potasował tak jakby i mówi, no i teraz niech mi pan powie, który jest kolorowy, tak, który pochodzi od kolorowego. Tamten przeprosił i wyszedł. No właśnie, to jest taka opowieść, klasa. Jeszcze może państwu powiem, bo się dowiedziałem, to było niezwykłe, że ten, bo Jungles, ten pierwszy, ten słynny, wymyślał takie różne zawody dziwne. Na przykład zawody biegania do tyłu. I on podobno ustanowił rekord w bieganiu do tyłu, niepobity przez ileś tam lat, 50 czy ileś. I to jego czas, proszę pani, niewiarygodne to jest. Na 100 yardów, no to ile tam będzie metrów, 91 czy coś takiego. Ten czas to był, nawet sobie zanotowałem, 13,5 sekundy. Niewiarygodne, prawda? Też klasa. Z innej szuflady jakby opowieść, ale też klasa. No dobrze, bo się rozgadałem. Rozmawiamy o fasonie, o klasie. I ta piosenka też będzie na temat. Jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, moim zdaniem. Ewa Bem ją śpiewa. Dzień dobry, dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą spał. Pan z panią melancholią. Przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. Jak zdrowie, Mr. Blues, słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamięta je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Thank you. słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Ładny mamy dżingiel, prawda? No jeszcze dwie dwójki, siedem trójek, prawda? To już wiecie. Ta piosenka, dlaczego ona, ja dlaczego ją wybrałem? Nie tylko dlatego, że jest piękna, jest cudownie zaśpiewana i zagrana, ale też z powodu tego tekstu, który się odnosi do tego, o czym rozmawiamy. W każdym razie tak to widzę. Fason i klasa. Ale teraz zrobię taki myk, bo staram się, żeby te kolejne nasze spotkania jakoś łączyły się z tymi poprzednimi. No i to jest inspiracja. Ta inspiracja to, myśmy rozmawiali o bohaterach, o takich bohaterach wymyślonych, bohaterach świata wyobraźni, książki, filmy i tak dalej, i tak dalej. I Eryk napisał o swoich bohaterach, napisał o Mr. Bojangles, ale też napisał, zacytował taki wiersz. Króciutki, przeczytam państwu. Charles Reznikow jest jego autorem, amerykański poeta. Wybitny. I to jest tak. Młody człowiek szwenda się bez celu. Stracił pracę. Jak tylko dostanę inną, będę twardy. Trzeba być twardym, żeby iść do przodu. Będę twardy, nie ma co, mówi gorzko. Wyjmuje papierosy. Ma jeszcze tylko 4 albo 5. Patrzy na mnie spod oka, na obcego, którego przed chwilą poznał. Waha się i częstuje mnie jednym. No właśnie, prawda, że klasa? I też taka, ten punkt wyjścia. Stracił pracę. Ten młody człowiek jest w rozpaczy. Dzień dobry, Mr. Blues. No właściwie to jest o tym, prawda? Dzień dobry, Mr. Blues. No i rozmowa z tym Mr. Blues, z tym nieszczęściem, z tym cierpieniem, którego doświadcza, jaka jest? Prawda? Z jaką życzliwością, z jaką klasą? To jest... Przypomniało mi się teraz, jak o tym myślę, takie piękne hasło, piękne przesłanie czyjeś. Zauważ swoje cierpienie i zareaguj z życzliwością. Prawda? Jakie to mądre. Zareaguj w stosunku do siebie i w stosunku też do świata, do innych. Tak jak ten młody człowiek częstujący papierosem nieznajomego. Z fasonem. Dobrze, zauważ i zareaguj z fasonem. No niechże tak będzie. Następna piosenka będzie wprowadzeniem do... No ktoś napisał, teraz kto to? Pan Krzysztof chyba. Zaraz przeczytam fragment tej wiadomości. Ale ta piosenka jest też na temat... Znowu kobieta ją śpiewa, wspaniała, wielka gwiazda. I, no ale zaraz państwo posłuchają, a ja potem spróbuję połączyć to, co pan napisał i ja coś jeszcze dopowiem. I też czekam na państwa. 2 2 7 3. Fason. Co to takiego jest? Kto to taki jest? Co go ma? O. Zapraszam. Symphonie symphonie d'un jeu qui chante toujours dans mon cœur lourd. Symphonie d'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Tes accords ont gardé leur parfum. Je revois des souvenirs défunts. Symphonie, symphonie, je revois les rideaux fanés que pour nous aimer tu as fermé. Dans la nuit, tout comme autrefois, il traîne parfois un peu de toi. Et les mots et le son de ta voix maintenant je les retrouve en moi. C'est fini, c'est fini. Et j'entends grande à l'infini comme une harmonie ma symphonie. Marlena Dietrich oczywiście i mail pana Krzysztofa. Dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. No, no tak. Osoba z fasonem, o, wielką literą, to ciekawe, to dla mnie taka, która ma nienaganny ubiór, język, kulturę. Ginący gatunek. Jak dla mnie, przedstawicielami tego gatunku byli Jerzy Waldorf i Bogusław Kaczyński. Pan Krzysztof nas pozdrawia. Z tym ubiorem to ja nie wiem, czy to dla mnie byłaby taka definicja moja. No, Mr. Bojangles miał, ten w tym areszcie, no, był raczej ubrany tak sobie. Jeden z moich bohaterów, który ma fason według mnie, to Columbo, porucznik Columbo, no to ubrany, mój Boże. No i tak myślę, że to chyba ja bym nie szedł w te smokingi i tak dalej, w takie sprawy. Oczywiście to jak ktoś tak ładnie wygląda i ma na to środki i zasoby, proszę bardzo, tak. Kultura na pewno, tak, to prawda. Ja myślę o takiej życzliwości dla siebie i dla innych, że w tym jest coś takiego. I w dystansie jeszcze to się wyraża, jak dla mnie. No i teraz właśnie chciałbym to jakoś połączyć, tę opowieść z Marleną Dietrich, opowieść pana Krzysztofa, ten mail. Jerzy Waldorf. To pamiętam, on chyba o tym mówił gdzieś w jakimś wywiadzie. No, posadzili pana Waldorfa przy stoliku z Marleną Dietrich, bo on znał języki, potrafił się zachować i tak dalej, wiadomo. Ona była na koncercie w Polsce, była jakaś uroczysta kolacja, coś takiego. Ona ubrana, no, nieskazitelnie. On obok niej też tam w jakimś smokingu czy w czymś. Rozmawiają pewnie po francusku. No i on na nią patrzy, jaka piękna kobieta, cudowna, no już ma swoje lata, ale jednak, mój Boże, bogini. Ale popatrzył, on i ona złapała ten wzrok jego, popatrzył na jej ręce. No i tuż się nie udało oszukać czasu. Te ręce widać było, że mają swoje lata. I on nic nie powiedział, jako człowiek z kulturą i z fasonem, oczywiście, nie dał po sobie poznać, ale ona jednak zauważyła ten wzrok. I powiedziała do niego coś mniej więcej tak, o ile pamiętam. Wie pan, jak pan będzie w Paryżu, to ja zapraszam do siebie, podałam mu adres. No to tam właśnie, tam bardzo proszę, proszę dać znać. No i takie bardzo to było ładne. Ale a propos tych rąk i tego wzroku, mówi, wie pan, jak trudno jest w Paryżu znaleźć dobrą gosposię. Ja muszę zmywać, wie pan, podłogi sama. No i niestety te ręce, coś takiego. Niesamowite, prawda? Jedno i drugie. I ta jej reakcja i ten, ojej, fenomenalne. No, no to jest klasa. No to, to nie wiem, czy to jest definicja, pewnie nie. To jest raczej, jak słyszeliśmy, opowieść. Ale no może państwo dołożą coś od siebie. Ja pomyślałem jeszcze taką rzecz, o takiej rzeczy, bo tak pan tutaj pisze, pan Krzysztof, właśnie jeszcze nawiążę do tego listu. Osoba z fasonem, wielkie litery, fason, wielką literą. To znaczy wartość, prawda? To jest jakaś wartość, na pewno, nawet myślę, że duża. Ale jakbyśmy do tego dołożyli słowo warto, wartość i warto, no to jest pytanie, to jest właśnie takie pytanie, czy warto tak robić? Czy warto tę wartość pielęgnować? Tutaj się pojawiają takie maile jeszcze, że właśnie, że to są ginący gatunek, że to już starej daty i tak dalej. To kilka takich sformułowań wyczytałem w państwa mailach. Czy to naprawdę tak jest? Czy te czasy nie sprzyjają? No i tak dalej, i tak dalej. Czy warto? No to posłuchajmy teraz kolejnego artysty o wielkiej klasie. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, you know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away, but his smile never dimmed. Said, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. Coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, you know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad, you know we'll have a good time then. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time then. Harry Chapin, jego wielki, wielki przebój Cats in the Cradle. Świetną polską wersję zrobił Maciej Maleńczuk. No i właśnie puściłem tę piosenkę mało znanego w Polsce artysty. On był kiedyś no, po prostu gigantyczną gwiazdą w Ameryce, jednym z najbardziej opłacanych artystów także. No i był takim właśnie człowiekiem, który śpiewał piosenki, które są opowieściami. Także inne piękne piosenki Taxi na przykład polecam, cudowne. No i o jego klasie teraz słówko. Kiedyś ktoś powiedział, jak nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie, prawda? No to on miał takie hasło, Harry Chapin, when in doubt, do something. Kiedy masz wątpliwość, to coś zrób, po prostu coś zrób. I on robił tak, że połowa jego koncertów to były koncerty charytatywne. A z tych płatnych to 1/3 przeznaczał jeszcze na jakieś potrzeby innych ludzi. A ta jego główna misja, główny cel to był taki, żeby nie było głodu w Ameryce, bo był. I stworzył fundację odpowiednią, no i poświęcał bardzo dużo energii, pieniędzy właśnie, żeby tak było, żeby tak nie było właśnie. No i no właśnie to długo by o nim opowiadać, ale może powiem tylko tyle. Wybrałem takie piosenki, które opowiadają, no one są z klasą same w sobie, prawda? To jest fantastyczna muzyka, tekst i tak dalej, ale też jakoś się wiążą z tym tematem, klasa, fason, z tą wartością. Ale też znalazłem jeszcze taką opowieść, która nie jest piosenką, ale może też jakoś Państwa zainspiruje. Andrzej Waligórski. No więc jeśli istnieje niebo, bo może, choć raczej wątpię, jeśli w dniu mego pogrzebu do tego nieba wstąpię, w co także wątpię raczej, i przyjdzie mi tam posiedzieć, to kogo ja tam zobaczę? Bo ja wolałbym z góry wiedzieć, czy spotkam na gwiezdnej połaci wyłącznie aniołki białe, czy którąś ze znanych postaci, co je za życia kochałem. Czy mi recepcja niebiańska pokój przydzieli musem, bo ja bym chciał, proszę Państwa, na przykład być z panem Prusem lub z panem Gary Cooperem czy z Izaakiem Bablem, a tutaj mnie na kwaterę z Kraszewskim wpakują nagle. Albo mój jeden przyjaciel w pokoju się zjawi raptem i znowu powie, wiesz bracie, poznałem tu taką babkę. A ja bym chciał porą wieczorną uzyskać cudowną szansę pogwarki z Marilyn Monroe, z Anatolem Francem i może ze swoim tatą, bo znałem go bardzo mało. Oj, dużo bym dał za to, żeby tak właśnie się stało. Ale się tam nie wybiorę, bo jakby mnie kto ulokował z Rabindranathem Tagore, to bym natychmiast zwariował, czy z Marią Konopnicką. Ta myśl sen z powiek mi spędza. Nie, wolę iść drogą laicką. Bardzo przepraszam księdza. Linia nocna. Wspaniałe, prawda? No właśnie, jakoś dla mnie w tym wszystkim są ważne wartości, że to jednak ktoś ma jakieś wartości i trwa przy nich, ale nie jest fanatykiem. Może porozmawiać z godnością i z szacunkiem je przedstawić, nie krzyczeć, nie iść w agresję, tylko dowcipnie. Chociaż z tym Rabindranathem Tagore, to myślę, że to jest akurat chyba tu Andrzej Waligórski. Przy całym szacunku to się mylił. Myślę, że to była niezwykła postać. No dobrze, to może jeszcze coś tu byśmy zagrali. A ja Państwu jeszcze coś opowiem. Ale coś rewanżu nie ma wzajemności dzisiaj, widzę i słyszę. No dobrze, to zagrajmy. Aha, bo tak, wybrałem tę piosenkę, bo ona jest cudowna i też jest taka z klasą bardzo. I tu jest też pełen klasy Jerzy Wasowski, kompozytor, też występuje jako wokalista. Ale też tu jest Dorota Miśkiewicz, którą ja uwielbiam z różnych powodów. Z powodu jej klasy artystycznej. Ale też to pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu w Trójce, prowadziłem taki wieczór, gdzie rozmawialiśmy o Tuwimie. Weszła jakaś książka o Tuwimie, biografia. A Dorota Miśkiewicz napisała książkę, wydała płytę,